Habari za mchana mwema wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, ni muda wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, na kwanza muktasari wa habari zenyewe. Wakati wa kuanza kufundisha kupiga kura ndio hao hapana bado hujafika, ayo amefahamishwa na Pascal Nyabenda, spika wa bunge la Burundi, Jumanne hii mkoani Rumonge. Kumeanzishwa Jumanne hii tena tume huru za uchaguzi katika jumuiya ya za ukumbi na mji wa Bujumbura. Na uwakilishi wa wazazi wa shule la sekondari la Utalamu, julikanayo kama Saint-Like, eneo la Ngagara, wabaini kutotambua kilichosababisha wanafunzi wa shule hiyo kufanya mgomo mnamo siku tatu. Haya na mengine, ambatana na mihadi mwisho. Fundi mitambo ni Serafina Hakizimana. Karibu tena. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Kumeanzishwa Jumanne hii tume huru za uchaguzi katika jumuiya za ukumbi wa mji Bujumbura. Wao ni 15 katika idadi ya 5 kwa kila wilaya. Mkurugenzi wa CEPI, meya ya Bujumbura, alisema kuwa uanzishaji wa tume hizi zilizingatia mizani kutokana na vyama tofauti hapa nchini, lakini kwamba wale wanaojiona kuwa wameonewa au wana malalamiko fulani wanaweza kuwasilisha madai hadi tarehe 13 mwezi huyu Januari. Makoto Charles. Tume huru za uchaguzi tarafa za meya ya Bujumbura huundwa na watu 5 waliochaguliwa kwa kuheshimisha idadi ya kisheria kama vinavyoelezwa na Terence Bizimana, kiongozi wa tume ya uchaguzi meya ya Bujumbura. Tarafa ni Nahangwa, tume la uchaguzi sesi linaongozwa na Honoré Niyomukiza, kabila ya Kihutu kutoka chama tawala CNDD-FDD. Wengine waliomo katika tume hiyo tarafa ni Nahangwa ni kutoka chama cha Uprona, muungano Amizero ya Barundi, na wengine kutoka katika ngazi za utawala wilaya tofauti meya ya Bujumbura. Kuna wengine kutoka kwenye shirika huru itwayo Izerenhiwihebure. Tarafani Mukaza, tume hiyo yaongozwa na Patrick Mbonyumugenzi, kabila ya Kihutu, chama tawala. Wengine ni kutoka shirika Kazaf, chama Uprona, na wengine kutoka ngazi tofauti za utawala meya ya Bujumbura. Na mwisho kabisa, tarafani Muha, tume hiyo itashirikishwa na wanamemba kutoka jamii ya Kiislamu na shirika huru OADEM. Shukrani zangu kwako Charles Makoto. Tungali kwenye siasa. Wakati wa kuanza kufundisha kupiga kura ndio au hapana bado hujafika, ayo yamefahamishwa na Pascal Nyabenda, spika wa bunge la Burundi, Jumanne hii mkoani Rumonge. Ilikuwa ni wakati wa kuanzisha mafundisho yaliyomo katika katiba mpya ya nchi. Wakati huo Terence Ntahiraja, naibu wa waziri wa mambo ya ndani, naye alihamasisha raia wa Rumonge kupiga kura ndio. Hiyo ni habari ya mwandishi wetu mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago, ambaye inasomwa na mwenzetu Didier Niyonzima. Katika ziara ya viongozi hao mkoani Rumonge, Bwana Terence Ntahiraja, naibu wa waziri wa mambo ya ndani, alitoa wito kwa raia wa mkoani humo kupiga kura ndio katika uchaguzi wa katiba mpya ambao unatarajiwa mwaka huu nchini Burundi. Kiongozi huu alitamka maneno hayo wakati alikuwa akimalizia hotuba yake. Hata hivyo, kwa upande mwingine, Bwana Pascal Nyabenda, spika wa bunge la Burundi, ambaye alikuwa akiongoza mkutano wa ziara hiyo, alifahamisha kuwa wakati wa kufundisha kupiga kura ndio au hapana katika uchaguzi wa katiba mpya haujafika. Alibaini kuwa lengo la ziara yao mkoani humo kama viongozi serikalini ni kufundisha vipengele vya katiba ya nchi vilivyorekebishwa, kwa nini mabadiliko hayo na ni faida gani iliyomo, sio jambo lingine. Aliendelea na kusema kwamba wakati wa kufundisha kupiga kura ndio au hapana ukifika takuja amevalia sera nyingine. Wawakilishi wa wengine katika kazi mbalimbali, vyama na madini tofauti, pamoja na mashirika ya kiraia mkoani Rumonge ndio walishiriki katika mkutano huo ili wafundishwe kuhusu vipengele ambavyo vilivyorekebishwa katika katiba ya nchi ambayo itapelekwa mbele ya raia ili wapige kura. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuachane na siasa basi tujiunge na elimu. Wakilishi wa wazazi wa shule la sekondari la Utalamo julikanayo kama Saint-Like eneo la Ngagara wabaini kutotambua kilichosababisha wanafunzi wa shule hiyo kufanya mgomo mnamo siku tatu. Kwa mjibu wa Stanislas Ndegijimana, kiongozi wa kamati ambayo inahusika na mipangilio kwenye shule hiyo la Saint-Like, anafahamisha kuwa hatua ya kupandisha karo au pesa za shule imekubaliwa kati ya viongozi wa shule hilo na wazazi, na njo chanzo cha mgomo huyo. Thierry Mfayokurera. Guhera kuwa mbe, nuna monsi jena wanya wanya shuri kwa mngi barba, barikoba vuga ipsanu nilfa etuwa duwij. Sauti hii ni ya Stanislas Ndagijimana, kiongozi wa kamati husika na mipangilio kwenye shule sekondari la Utalam, Saint-Luc. Hapa akifahamisha kwamba hatambui kilichosababisha wanafunzi shuleni humo kuandaa mgomo wakitupilia mbali hatua ya kupandisha karo ya shule. Stanislas Ndagijimana anajulisha kuwa hatua hiyo ilichukuliwa katika mkutano uongozi wa shule hiyo ulifanya na kamati ya wazazi na wakakubaliana kupandisha karo hiyo. Anafahamisha pia kuelewa umaskini wa mafamilia, ila wazazi wenyewe ndio walichukulia hatua hiyo na wao wakalazimisha kilichotendwa na pesa hizo. Kiongozi huyo anawatolea wito wanafunzi hao kurejea shuleni kwa lengo la kuepuka na ajali mbalimbali zinaweza jitokeza. Akiwatolea pia wito wazazi kushauri watoto wao kutoka barabarani, akibaini kwamba watoto hao wakifikiwa na ajali yoyote itakuwa lawama kwa inchi. Tuwakumbushe kwamba wanafunzi hao walisimamisha masomo tangu Jumatatu ya wiki hii wakitupulia mbali hatua ya kupandisha karo ya shule. Kwenye shule ya msingi au fundamental, karo imetoka kwenye 14,000 kufikia 18,000 kwa mwezi. Kwenye sehemu ya Utalamu walitoka kwenye 18,700 hivi wakilipa 24,000 kwa mwezi. Shukran Thierry Mfayo Kurera. Tumalizie taarifa ya habari na taarifa za uchumi. Baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Kotebu kaskazini mwa mji mkuu wa Bujumbura wanapendelea kusambaza bidhaa zao barabarani nje ya soko. Wanaeleza kwamba ni mahali ambapo wao kupata wateja zaidi. Wengine ambao wanafanya biashara zao ndani ya soko hiyo, wao walalamika kutokana na ukosefu wa wateja. Na mwisho kabisa wa taarifa ya habari hii, shukrani zangu za dhati kwa nyinyi wote mkiendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Shukrani zangu za dhati tena kwa mama Serafina Hakizimana akishimamia mitambo. Mtangazaji wako ilikuwa Medard Niyonkuru, na watakia kila la heri. Asanteni.